Předzvěst věcí příštích. Pozdě v noci seděla senior agentka Villefortová ve své kanceláři u počítače. Jediným zdrojem světla v místnosti byla jeho obrazovka. Už hodiny se snažila z hlubin paměti killera vytáhnout, zda v ní neuvízly alespoň dropty ze zprávy JFK. Gacky však svou práci udělal dokonale. Nakonec to vzdala, odlogovala se a po pauze na kávu se přihlásila znovu, tentokrát pod jménem Comtesa Andrea de Villefort. Kdo je Comtesa Andrea de Villefort? Zablikalo několikrát a po chvíli se rozsvítilo černé okno připojení s nejvyšším stupněm pravomocí bez jakýchkoliv omezení. Killere, uchoval si poslední zprávu Johna Francise Kováře. Napsala stručně, klávesy tiše cvakaly do noci. Ano, ukaž mi ji. Rozšíření této informace může způsobit deformaci reality. Řetězovou deformaci reality s nepředvídatelnými důsledky. Ukaž mi ji. Displej se zaplnil zelenými písmeny. Comtesa Andrea de Villefort chvíli beze slova zírala na text, pak jediným stiskem klávesy obrazovku vymazala a odpojila se. Pane bože, řekla s pohledem upřeným do tmy před sebou. Tobe continuet.